A do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki 5,99 za opakowanie 200 gramów. A z kuponem Lidl Plus bukiet 15 tulipanów tylko 12,59. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent powołał Jadwigę Emilewicz na stanowisko wicepremiera. O strefach izolacji w szpitalach dla chorych na COVID-19 poinformował wiceminister zdrowia. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dla dwóch mieszkańców Mińska Mazowieckiego to były bardzo drogie zakupy. Szczegóły już za chwilę. Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał minister rozwoju Jadwigę Emilewicz na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów. Poinformowała o tym kancelaria premiera na Twitterze. Jarosław Gowin, wicepremier i minister szkolnictwa wyższego, podał się do dymisji. Na funkcję wicepremiera rekomendował Jadwigę Emilewicz. Będą kolejne miejsca dla chorych na koronawirusa. W szpitalach powstaną strefy izolacji dla chorych na COVID-19, zapowiedział na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Resort poinformował rano o 136 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 6 osób. Tym samym w Polsce testy potwierdziły 5341 zakażeń. 164 osoby zmarły, a 284 wyzdrowiały. Konferencji wiceministra przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. A powiedz, ilu zakażonych przybywa w szpitalach? W tym momencie w szpitalach jest ponad 2000 osób. To niespełna 1/4 wszystkich miejsc, bo przypomnijmy, że w szpitalach jednoimiennych w całej Polsce przygotowano około 10 000 łóżek. Pod respiratorami przebywa teraz 116 pacjentów, o ponad 40 mniej niż jeszcze wczoraj. Ale resort już teraz chce przygotować kolejne miejsca dla chorych na COVID-19. Wczoraj wysłano zalecenie konsultanta krajowego do spraw chorób zakaźnych do wszystkich szpitali w Polsce, by na oddziałach ratunkowych, na izbach przyjęć i na innych oddziałach wydzielić 3 strefy. Strefy czerwonej przeznaczonej dla pacjentów, u których stwierdziliśmy obecność koronawirusa lub są podejrzani o taką obecność. Strefy pomarańczowej, w której pracownicy służby zdrowia będą zakładać i zdejmować środki ochrony osobistej. I strefy zielonej, tej strefy, gdzie nie mamy obecności pacjentów z koronawirusem. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak wyjaśniał, chodzi o to, żeby były gotowe łóżka dla pacjentów z koronawirusem nie tylko w szpitalach jednoimiennych zakaźnych, ale też w innych placówkach. Wiceszef resortu poinformował też, że do wszystkich szpitali w Polsce trafiła wiadomość o dużej ilości dodatkowych środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Dołączono do nich instrukcje, jak prawidłowo korzystać z tych środków, czyli na przykład z przyłbic, kombinezonów czy gogli. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Zgodnie z zaleceniami epidemicznymi prezydent Andrzej Duda Wielkanoc spędzi w gronie najbliższych. W pierwszym programie Polskiego Radia prezydent mówił, że do ponad 30-letniej tradycji jego rodziny należało uczestniczenie w liturgii Triduum Paschalnego. W tym roku jest to niemożliwe, bo każdy z nas będzie spędzał te święta osobno. Zdecydowaliśmy, że się nie spotkamy, tak jak wzywamy polskie rodziny, żeby ograniczały kontakty ze sobą, zwłaszcza żeby uważać na osoby starsze. Tak samo i moi rodzice spędzą te święta sami we dwójkę. My z żoną też sami. Będziemy się kontaktować z sobą tylko przez telefon, może gdzieś tam za pośrednictwem i jakoś przez sieć internet, żeby się nawzajem zobaczyć. Także to zupełnie inaczej. Pewnie wiele polskich domów też tak będzie i rodzin będzie tak przeżywało te święta. Prezydent życzył wszystkim rodakom spokojnych i dobrych świąt mimo trudnego czasu. 127 tysięcy osób przebywających na kwarantannie skontrolowali minionej doby policjanci, mówi rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. Niestety w ponad 300 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się w naszej ocenie do wymierzenia wysokiej grzywny. Najczęściej tych osób nie było w miejscu kwarantanny albo nie stosowali się do jej zasad. W około 50 przypadkach zwrócono się także do nas o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci. Te informacje przekazaliśmy odpowiednim instytucjom. Po 30 tysięcy złotych kary zapłacą dwaj młodzi mężczyźni z Mińska Mazowieckiego za wielokrotne naruszenie obowiązku domowej kwarantanny, zdecydował o tym inspektor sanitarny. 26- i 27-latek regularnie wychodzili do sklepu. Sygnały, które dostali policjanci, potwierdziły nagrania z kamer monitoringu. Liczba ofiar COVID-19 na świecie to ponad 88 tysięcy. Na wszystkich zakażonych jest ponad 1,5 miliona, informuje Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland, który zajmuje się monitorowaniem pandemii. Najszybciej liczba zmarłych oraz zakażonych rośnie w Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Tylko wczoraj w Wielkiej Brytanii zmarło niemal 1000 osób, a liczba zakażonych przekroczyła 7 tysięcy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych liczba zakażeń jest największa na świecie i wynosi obecnie 435 tysięcy. W stanie Nowy Jork zmarło wczoraj niemal 800 osób. Spada natomiast dobowa liczba zgonów we Włoszech i w Hiszpanii, ale Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by nie znosić zbyt szybko restrykcji w poszczególnych krajach. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus apeluje też, by nie wykorzystywać pandemii w polityce. To odpowiedź na wcześniejsze oskarżenia WHO przez Donalda Trumpa o zbyt wolną reakcję na pojawienie się wirusa w Chinach. Politycy powinni skupić się na ratowaniu ludzi. Nie mieszajmy polityki do tego wirusa. Jeśli chcecie mieć o wiele więcej worków z ciałami, to bardzo proszę. W podobnych słowach wypowiedział się też sekretarz generalny ONZ, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce przez cały dzień, dziś tylko na południowym wschodzie kraju. Po południu od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę i Podlasie może przelotnie padać. Na termometrach 13 stopni w Gdańsku i Koszalinie, 17 w Poznaniu, 19 w Łodzi i Białymstoku, 21 we Wrocławiu, 22 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 10 kwietnia 2010 roku miał być dniem, w którym prezydent Lech Kaczyński wraz z pierwszą damą i wybitnymi ludźmi nauki, kultury i polityki oddają hołd zamordowanym w Katyniu. Stał się dniem narodowej tragedii. 10 kwietnia 2020 roku Polskie Radio w hołdzie zamordowanym w Katyniu i tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej nada o godzinie 16 na wszystkich antenach nadzwyczajny koncert, którego premiera odbyła się w czasie narodowej żałoby. Epitafium katyński Andrzeja Panufnika i trzecia symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Violetty Chodowicz i dwóch orkiestr Sinfonii Warszawii i Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. O 16 bądźmy razem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład telewizor LG 4K 55 cali za 1999. Laptop HP Pavilion Gaming 15 za 2799. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Kochani, pyszne było, ale trochę za dużo. Krysiu, podaj mi moje tabletki na wątrobę i te na gaz. Lepiej weź Rapamisan Plus. Ale ja zawsze brałem. A gazy i tak miałem. Rapamisan Plus też zawiera wyciąg z czarnej rzodkwi i liści karczocha, który wspomaga pracę wątroby i trawienie, a do tego wyciągi z kopru i kolendry wspierające eliminację gazów. Widzisz? Po co brać dwie tabletki? Wystarczy sam Rapamisan Plus. Suplement diety Rapamisan Plus. Wsparcie wątroby plus eliminacja gazów. Aflofarm. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką.

powracały już nie tak. Choć na mej ręce śniła srogo obrączka, jaką noszą ptaki. I ty żegnałeś nieraz kogo, za chmurą, za górą, za drogą. I ty żegnałeś nieraz kogo, i ty żegnałeś nieraz. Dziś przez cały dzień wspominamy ofiary Katynia. Cykl przygotowali Witold Banach i Edyta Poźniak. Katyńskie biografie. To wspomnienie o lekarzu, kapitanie rezerwy Teodorze Władysławie Drabarku. Mówi jego syn Juliusz. Byłem z ojcem do 12 roku życia. Ojciec pracował dużo i dlatego w domu często go brakowało, ale ojciec dbał, abyśmy w miarę możliwości co roku spędzali razem wakacje. Wyjeżdżaliśmy do Rabki, wspólne spacery, wspólne wycieczki. Lekarz, kapitan rezerwy Teodor Władysław Drabarek urodził się w 1892 roku w Przedeczu. Skończył studia w miejscowości Dorpat na terenie dzisiejszej Estonii. W 1920 roku uczestniczył w wojnie z bolszewikami. Po wojnie z żoną Marią miał dwoje dzieci, Krystynę i Juliusza. Do 1939 roku pracował jako ordynator w szpitalu w Zawierciu. 2 września ojciec zabrał nas wszystkich troje i wywiózł nas z Zawiercia, ponieważ wiadomo było, że lada godzina Niemcy wkroczą do tego miasta. Dojechaliśmy tym samochodem z ojcem do Ojcowa i tam było rzeczywiście ostatnie pożegnanie. Ojciec nachylił się nade mną, ucałował i powiedział: opiekuj się mamą. No i potem nie widzieliśmy się już nigdy. 30 listopada 1939 roku do rodziny kapitana Drabarka przyszedł pierwszy list ze Starobielska. W grudniu drugi. Moi kochani, czy otrzymaliście ode mnie list 30 listopada? Czekam teraz niecierpliwie na odpowiedź, jak żyjecie. Jak zdrowie twoje, to znaczy mojej mamy oraz dzieci, okropnie się martwię, jak sobie poradzicie. W niewiedzy przeżyliśmy następne 3 lata. I dopiero w 1943 roku, kiedy odkryte zostały groby katyńskie, dowiedzieliśmy się o tym, co się stało. Myśmy cały czas mieli tą nadzieję, że ci ze Starobielska może przeżyli. Kapitan Teodor Władysław Drabarek został zamordowany w Charkowie. O wybaczeniu jest bardzo trudno mówić. Można próbować wybaczyć, ale nie wolno zapomnieć. I to obowiązuje również następne pokolenia. Kolejny odcinek cyklu dziennikarzy Informacyjnej Agencji Radiowej za godzinę. Tak jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję. Przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz, kiedy stoję i się świecę? Thank you.

To z nowego albumu Renaty Przemyk, Renata Przemyk i mężczyźni. Mężczyzn tam kilkunastu, każdy w jednej piosence. Mieliśmy oczywiście ogromne plany, łącznie z koncertem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trzymajmy kciuki za to, żeby te plany po prostu tylko i wyłącznie się przesunęły. A może w któryś dzień ruszyć trzeba będzie jednak drogę. A może będzie mniej słów bolesnych, niepotrzebnych wspomnień. Tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa. Tam, gdzie nie milczy nikt, bo już niepotrzebny wstyd na taki powrót. Zapraszam ciebie dziś. A jeśli każdy sen płynie w nieskończoność swoich zwątpień. A jeśli każdy dzień śle do nocy listy swoich rozstań. Tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa. Tam, gdzie nie milczy nikt, bo niepotrzebny wstyd na taki powrót. Zapraszam ciebie dziś. Zbliża się 12.30, nasz cykl Pamiętajmy o seniorach i dziś podpowiadamy, jak seniorzy powinni się w tym trudnym czasie kwarantanny odżywiać i jak dbać o sen. Agnieszka Furtek-Bilnik zapytała o to panią Martę Pawłowską z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pamiętamy o seniorach. Powinniśmy nie odpuszczać posiłków, nie zaniedbywać posiłków. Powinniśmy jeść śniadanie, obiad i kolację oraz dwie niewielkie przekąski. Nawet jeśli robimy to trochę na siłę, bo wiemy, że osoby starsze często nie mają apetytu, powinniśmy jeść. Niech te posiłki będą regularne, niewielkie, ale nie zaniedbujmy posiłków. A na jakie produkty senior szczególnie powinien zwrócić uwagę? Po co powinien sięgać? Powinniśmy jeść na pewno teraz możliwie dużo białka. Takiego białka, które będzie jednocześnie dla seniorów lekkostrawne. Czyli niech to będzie mięso przygotowane w piekarniku, niech to będzie mięsko gotowane, niech to będzie jajko, chudy nabiał. Pamiętajmy o białku, pamiętajmy o warzywach i owocach, o wszelkich owsiankach i kaszach, o kiszonkach. Bardzo ważne jest także, by pić wodę. Pić 1,5 litra do 2 litrów wody dziennie. Pamiętajmy, że osoby starsze często biorą większą ilość leków, większą ilość tabletek, a powinniśmy każdą porcję leków popijać około co najmniej połową szklanki wody. Pijmy wodę. Woda jest bardzo ważna. Woda jest takim przekaźnikiem całego naszego systemu nerwowego. Jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania nie tylko naszego ciała, ale także naszego mózgu. Jak dodaje Marta Pawłowska, seniorzy powinni teraz także dbać o swój sen. Oczywiście osoby starsze często mają problem ze snem, budzą się szybciej, śpią krócej, ale w czasie epidemii Większość z nas ma zaburzony sen. Jednak pilnujmy tego, kładźmy się o stałej porze w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu. Starajmy się zasnąć, starajmy się przed pójściem spać nie faszerować swojego mózgu, swoich oczu obrazami dotyczącymi sytuacji dramatycznych, w tym także danymi na temat epidemii. Starajmy się godzinę przed snem już od tego wszystkiego się odłączyć, wziąć sobie coś spokojniejszego, spokojniejszą lekturę, medytację, modlitwę. Jeśli obudzimy się w ciągu nocy, otworzyć okno, napić się ciepłej wody, starać się przywołać jakieś pozytywne, dobre obrazy w myślach, głęboko oddychać, starajmy się spać w nocy, jak i najczęściej to także możliwe, róbmy sobie drzemki w ciągu dnia, one są dobre, pilnujmy snu, pilnujmy właściwego wietrzenia mieszkania. Nie otwierajmy okna na długo, ale róbmy to kilka razy w ciągu dnia, na kilka minut, żeby to powietrze w naszym mieszkaniu było możliwie świeże. Z Martą Pawłowską z Narodowego Funduszu Zdrowia rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. Spotkasz wrogów na drodze swej tłum, do drzwi sąsiada zapukaj bum bum. Pożyczy ci zapałki, umasła, kilo soli, wysłucha twoich zwierzeń, choć głowa go boli. A zimą ci pomoże przy węglu i przy koksie, i sama nie wiesz kiedy ułoży wam rok się, gdy furę zmartwi, kłopotów masz huk. Do drzwi sąsiada zapukaj puk puk. Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, do drzwi sąsiada zapukaj puk puk. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, się chmurami, choć tęskni za tą panią, co pachnie fiołkami. Za chwilę minie 12.35. Oto kolejna przyjaciółka programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Czasem przestać gnać, Hania Rani jest jedną z najbardziej sławnych przyjaciółek Trójki. Jak obieca, to dotrzyma. Zapowiadałem ten koncert przed tygodniem. Wczoraj wieczorem go przysłała, stąd troszkę nietypowe przywitanie. To będzie, proszę Państwa, tylko fragment. Całość nadamy 40-minutową, dodam, już niedługo w Trójce. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Hania Rani nadaje prosto ze swojego domu, ze swojego pokoju, w którym pracuję, w którym spędzam ostatnio i w ogóle bardzo dużo czasu. I jest to takie dla mnie szczególne miejsce. Tutaj powstaje bardzo dużo mojej muzyki, bardzo dużo tej muzyki nagrywam też tutaj. A dzisiaj zagram dla Państwa koncert właśnie z mojego domu i mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo poczuć się tak, jakbyście byli tutaj koło mnie. Zapraszam serdecznie. Thank you. pani Leni została w domu z trójką. To tylko przedsmak, przypomnę, całego koncertu, który nadamy zupełnie niedługo. A ja zapraszam już teraz na przyszły czwartek, kiedy będziemy dla państwa mieli kolejną koncertową niespodziankę od przyjaciółki trójki po 12.30. I tyle na razie mogę powiedzieć. She would never say where she came from. Yesterday don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright or in the dark, ask her why she leaves to be so free. She's gonna tell you it's the only way to be. She just can't be chained to time to lose, I heard her say. You gotta catch your dreams before they run away. Dotykowe, w tym biurka, lady i stoły,